Juaras. Juaras. Oh, Della Beat. Juaras. Juaras. Juaras. Juaras. Juaras. Juaras. Oh, Della Beat. O nome dele se pronuncia Juaras.